ही तेरा दरबार सुख का भंडार, शेरावाली तेरा दरबार सुख का भंडार। मेरी बिगड़ी बना, मेरी लाज बचा, मैं तो विनती करूं तेरे द्वार, माता रानी तेरा दरबार सुख का भंडार। ओ सुख देने वाली माता, मुझको दुखों ने घेरा, रास्ता कोई दिखा दे मेरे चारों अंधेरा, शेरावाली आ जाओ के शेरों पे तू सवार, शेरावाली तेरा माता रानी तेरा दरबार सुख का भंडार। शेरावाली तेरा दरबार सुख का भंडार, माता रानी तेरा दरबार सुख का भंडार। शेरावाली तेरा दरबार सुख का भंडार, माता रानी तेरा दरबार सुख का भंडार। विनती करूं तेरे द्वार माँ शक्ति दे, सुन ले मेरी पुकार माँ शक्ति दे, जग की पालन